Da, da, čuo si to. Ja još. No, sve. No, aha. I da mi sada sjeća. 或者说呢，我们用它。嗯，好的。嗯。那 真 不好意思。嗯，那我。 Mm-hmm.